El gibi nanay kibarım nanay, sallan da gel yanıma nanay gülüm nanay yar. Helal camalım gibi nanay kibarım nanay. Güzel nanay gülüm nanayar, gül gelir döker gazel nanay kibarım nanay. Beni sevmez demişler nanay gülüm nanayar, seni severim ezel nanay kibarım nanay. Thank you.